Baszka Marcinik i Darek Pieruk. W Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek. Tuż po północy. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 listopada. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Dniu Wszystkich Świętych miliony Polaków odwiedzą groby bliskich. W gotowości służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. KRS zamierza wstrzymać przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Ostateczną decyzję podejmie najpierw prezydium, potem rada. Ministerstwo Finansów pracuje nad reformą podatków dochodowych. Mają być prostsze i bardziej przejrzyste. Na początek jednak informacja z województwa zachodniopomorskiego. Specjalistyczna ekipa strażaków z Poznania sprawdziła gruzowisko po kamienicy w Mieszkowicach. Nikogo nie znaleziono. W akcji uczestniczyły psy, które dokładnie przeszukały teren. Strażacy odgruzowują teraz to miejsce. Akcja może potrwać wiele godzin. Wczoraj w południe wybuch gazu, prawdopodobnie butli, zniszczył część budynku. Runęła ściana i wybuchł pożar. Strażacy kilka godzin gasili ogień. Poszkodowane zostały 3 osoby, jedna ciężko. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji tego dnia odwiedzamy cmentarze, by zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych. To też czas wytężonej pracy dla służb policyjnych i miejskich. Chodzi m.in. o usprawnienie organizacji ruchu wokół nekropolii i pilnowanie porządku na cmentarzach. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu, Ewa Gawor. Kilkuset policjantów, w tym około 400 z Wydziału Ruchu Drogowego, będzie dbało o nasze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych. Współpracować będą z funkcjonariuszami żandarmerii wojskowej, również Straż Miejska. Helikopter policyjny zostanie również wykorzystany, no i oczywiście funkcjonariuszy z oddziału prewencji, ale coroczna statystyka pokazuje, że służby porządkowe, służby mundurowe nie zapewnią nam w pełni bezpieczeństwa, o ile sami o nie również nie zadbamy. 500 policjantów wyruszyło na dolnośląskie drogi. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana z ziemi i powietrza, informuje Tomasz Słuszniak z wrocławskiej drogówki. Helikopter będzie latał tutaj nad Wrocławiem i okolicami i będzie nas informował na bieżąco o tych sytuacjach, jak wyglądają na drodze. Czy są jakieś utrudnienia, czy występują, czy są te korki i wtedy będziemy podejmowali decyzję, czy skierować tam dodatkowe patrole funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego, żeby pomogli, rozładowali te korki, czy na przykład w innym miejscu ich wykorzystać do innej pracy. We Wrocławiu warto skorzystać z komunikacji miejskiej. Specjalne linie tramwajowe i autobusowe będą kursować ze zwiększoną częstotliwością. Podobnie w Warszawie. Dziś na portalu polskieradio24.pl pojawi się aplikacja, a w niej informacje o zmianie w organizacji ruchu i podpowiedzi, jak bezpiecznie dotrzeć na groby. Krajowa Rada Sądownictwa planuje wstrzymać przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. W ten sposób zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce zawieszenie stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o przechodzenie sędziów, którzy ukończyli 65 lat w stan spoczynku. O planach poinformował przewodniczący KRS-u Leszek Mazur. Ostateczną decyzję podejmie najpierw prezydium, a posiedzenie prezydium odbędzie się 5 listopada. No i potem od 6 będziemy procedowali przez kilka dni i zapewne w ciągu tych kilku dni do końca przyszłego tygodnia Rada podejmie decyzję. Unijny Trybunał wydał postanowienie o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym 19 października. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Ministerstwo Finansów rozpoczęło pracę nad reformą podatków dochodowych. Mają być one prostsze i bardziej przejrzyste. Będą osobne przepisy dla podatników, którzy czerpią dochód z biznesu i pracy. Wiceminister Finansów Filip Świtała podkreśla, że na tym etapie resort nie planuje zwiększenia liczby progów podatkowych czy stawek podatku dochodowego. Natomiast możemy to poddać pod dyskusję, bo to co chcemy zrobić to w przyszłym roku, przynajmniej na początku, do połowy przynajmniej przyszłego roku przeprowadzić takie dosyć szerokie konsultacje, taką debatę dotyczącą reformy podatków dochodowych. Nie chcemy tego robić w taki sposób, że my coś jakby narzucamy, tylko chcemy zobaczyć jak zareaguje rynek na propozycje. Plan zakłada wprowadzenie prostego podatku od dochodów z pracy, podatku od zysków z działalności gospodarczej oraz z kapitału. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień listopada, pogodny w całym kraju. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, informuje synoptyk Mateusz Barczyk. całym kraju. Trochę chmur się pojawi na zachodzie i północy, ale nie będą nam w żadnym stopniu przeszkadzać. Będzie dość ciepło, najchłodniej nad morzem, tam tylko 14 stopni Celsjusza. Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam około 21, lokalnie nawet może 22 stopnie Celsjusza wyskoczyć. W piątek trochę się ochłodzi i popada, głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 568 wydanie i nasze spotkanie akurat tak wypadło 1 listopada. I te chwile po północy w naszym dziś wyjątkowym, bo zadumanym spotkaniu zaczniemy od Tylko Tanga. Podaję ci rękę. Ty mówisz, że mało. Podaję ci usta. Ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce. Oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz: to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz: mało, mało. Candle. odżałowań. To na pewno. Przez cały dzień w programie trzecim towarzyszyć będzie nam muzyka tych, których już z nami nie ma. Co roku w okolicach 1 listopada po ciemnej stronie mocy wspominamy twórczość grających już w największej orkiestrze świata. A w tym roku zdecydowałam, że prawie całe nasze 1-listopadowe spotkanie poświęcone będzie twórczości islandzkiego kompozytora Johanna Johanssona, który odszedł 9 lutego. Kwestia Johanna. Thank you.

Yeah.